نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رکوع نمبر 12 ہے پانچویں پارے کا آیت نمبر 101 سے 104 تک. رکوع نمبر 12 آیت نمبر 101 to 104. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَإِذَا اور جب درب تم سفر کرو تم فِي الْأَرْضِ زمین میں فَلَيْسَ تو نہیں ہے عَلَيْكُمْ تم پر جُنَاحٌ کوئی گناہ اَنْ جے کے تَقْصُرُوا تم کمی کر لو مِنَ الصَّلَاتِ نماز میں سے ان خفتم اگر ڈر ہو تم کو این یفتینکم کہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدو مبینا دشمن کھلم کھلے وَإِذَا كُنْتَ اور جب ہوں آپ فِيهِمْ ان میں فَأَقَمْتَ تو قائم کریں آپ لَهُمُ الصَّلَاةِ ان کے لیے نماز فلتکم تو چاہیے کہ کھڑا ہو طائفتم منہم ایک گروہ ان میں سے معاکا آپ کے ساتھ ولیاخذو اور چاہیے کہ وہ لیے رکھ رہیں اسلحتہم اپنا اسلحہ فَإِذَا پھر جب سَجَدُوا وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا پس چاہیے کہ ہوں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے سے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے طَائِفَةٌ ایک گروہ اخرى دوسرا لم يصلوا نہیں انہوں نے نماز پڑھی فليصلوا پھر چاہیے کہ نماز پڑھیں ما آقا آپ کے ساتھ وليأخذوا اور چاہیے کہ لیے رہیں حذرهم اپنا بچاؤ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اسلحہ وَدَّا چاہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ کاش تم غافل ہو جاؤ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ اپنے اسلحے سے وَأَمْتِيَتِكُمْ اور اپنے ساز و سامان سے فَيَمِيلُونَ تو وہ جھک پڑیں یعنی حملہ کریں عَلَيْكُمْ تم پر مَيْلَةً وَاحِدَة حملہ کرنا ایک ہی بار یعنی یک بارگی ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان کانا اگر ہے بکم تم کو، عزم کوئی تکلیف، مم مترن بارش سے، او کنتم یا ہو تم، مرضا بیمار، ان تدعو یہ کہ تم رکھ دو، اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذو اور لیے رہو، حذرکم بچاؤ اپنا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اعد اس نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب مہینا عذاب رسوا کن، فَإِذَا پھر جب، قَدَيْتُمُ الصَّلَاةَ تم پورا کر چکو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، قِيَامًا کھڑے ہوئے، وَقُعُودًا اور بیٹھے ہوئے، وَعَلَى اور اوپر، جنوبکم اپنے پہلوؤں کے، یعنی لیٹے ہوئے، فَإِذَا پھر جب، اطمئننتم اطمینان میں آ جاؤ تم، فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ تو قائم کرو نماز، اِنَّ الصَّلَاةَ بے شک نماز، کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر، کتابم فرض، موقوتا وقت کی پابندی کے ساتھ، ولا تہینو اور نہ تم سستی کرو، فبتغاء القوم تعاقب میں یا پیچھا کرنے میں، گروہ کے، ان تکونو اگر ہو تم، تعلمون تکلیف اٹھاتے، فإنهم تو بے شک وہ، یعلمون وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجونا اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ ہی اللہ سے، مالا جو نہیں، یرجون وہ امید رکھتے، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیمن علم والا، حکیمہ حکمت والا، بس جی.